Uccidetise yasenden No poglede in tristuden Imračen je za men sveta Što v tjah ne izgrej Ljubovta, ljubovta Očite ti za hlad i mrak No te me vikat mamet pa I plavat bez lunca v tjah Što mi izgrej ljubovta, ljubovta, ljubovta За мене ти, само ти, само ти си този свят говорила. И все едно ясен ден випам ти или тъмна и безвестна нощ. За мене ти, само ти, само ти си този свят говорила. И все едно ясен ден випам ти или тъмна и безвестна нощ. Светът от песни ще звучи, щом в твоите ласкави очи. От слънце грей по-ярко тя, любовта, любовта, любовта, любовта. Ili sam ne